Welcome to Jurassic Park. Dinosaurs and man. Two species separated by 65 million years of evolution. How can we possibly have the slightest idea? You feel that? What to expect? Hold on to your butts. All major theme parks have problems. But John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. Det är dags för avsnitt 86 av filmpodcasten Tittar och snackar. Som alltid så är det med Emil och med Gustav som jag lämnar över till nu. Vad är det vi kommer prata om, Gustav, i veckans avsnitt? Vi kommer diskutera Jurassic Park har haft en ny premiär på bio i 3D. Och så har vi listat lite så här, lite bra och dåliga saker med Steven Spielberg, regissören. Ja. Ja, ska vi direkt hoppa in i det här med våra upplevelser av Jurassic Park? För jag är faktiskt intresserad av att höra hur det var för dig eftersom du fick se den här filmen, antar jag, på bio när den kom 93. Ja, på Rigoletto, Stockholmsbiografen, som jag ofta har pratat om. Och nu börjar jag inse att det är en nostalgibiograf. För Sergel 1, den stora salongen på Sergel, är mycket bättre. Egentligen. Men känslan av att gå in på Rigolettos stora salong är fortfarande större. Men det är ju på grund av dåtiden. Och bland annat då Jurassic Park, som var en av de filmerna. Men när jag bestämde mig, när jag bodde i Stockholm, så bestämde jag mig av någon anledning för att Saga hade den bästa salongen, det där största. Men det där är ju ofta baserat på vad man har känt, alltså den första upplevelsen. Ja, men jag gillade verkligen biografen Saga, för den ligger ju bredvid Rigoletto. Men så här överskuggas på något sätt av det monstret som Rigoletto är med sina stora dukar och sina Michael Bay-filmer. Men Saga var mycket trevlig biograf, för det var alltid, vet, till exempel skulle man gå och se en film på Sergel eller på Rigoletto, så var det alltid fullt med folk när man ska hämta ut biljetter och sånt. Så kunde man alltid gå till Saga istället och hämta ut biljetten i lugn och ro, för det var alltid tomt. Ja, men det var det jag tänkte säga som tips till folk som kanske inte har bott i Stockholm så många år, att det är så jag har gjort alltid. Alltså jag åker direkt till Saga även om jag ska till Sergel. För då är det bara gå in och köpa en biljett och sen gå bort till Hötorget, och det går lika, alltså det går precis fortare än om man hade åkt direkt. Men är du en kille som köper godis på biografen eller köper du i en invandrarägd kiosk utanför? Jag köper aldrig godis. Jag har oftast så här snus och jag brukar alltid när jag var yngre köra så här, smuggla in två cheeseburgare. Jag gillade att äta mackor, brukade jag också bre. Så här, och så upptäckte jag att äggmackor är för provocerande, för det kan ju lukta, förstår du? Fan, men så här vidrigt beteende, jag tycker det bara känns äckligt. Det fanns ju en tjej som hade helt konstiga matvanor, för hon hade väl några medicinska problem, så hon tyckte äta vissa tider och så här, äta väldigt specifika saker. Och när vi åkte på bio, jag minns på Pingpongkingen i Karlstad, och sen även när vi var på Göteborgs filmfestival och såg I'm Not There, så öppnas den här plastlådan hon har med sig, och så går hon äta mitt under bio, för då har hennes skalmanklocka ringt och då är det dags. Och så kommer den doften liksom av kokad aubergine eller vad fan var hon åt och skit. Ja, det, och man, det blir där, man måste vara försiktig med dofterna. Det får inte lukta obekant. Det är för andras skull. Nej, det enda, till exempel det kan man göra, men man kan ha cheeseburger luktar inte på det sättet. Nej, men ändå skumt. Den enda lukten som ska finnas eller doften på en biograf är popcorn. Ja. Smör och popcorn skulle det stinka av en biosalong. Sen ska vi tillägga att jag också alltid i 20 års tid har valt visningar där det också är långt mellan mig och de andra. Jag sitter oftast längst ut och så kanske det är flera rader, så att då är det ju ingen som upptäcker om du äter. Men gick din kompis där som hade lådan med mat, var det när det var rätt fullsatt? Pingpongkingen var nog aldrig fullsatt i Sverige, men ja, hon brydde sig inte om alltså närvaro och hur. Hon var tvungen att äta vid de här tiderna. Så ja, det är lite trist. Där får folk, fast samtidigt i New York, det är ju där jag saknar ju att där får man ju köpa korvar. Alltså där är ju okej att det doftar om, alltså man har ju till och med hållare för de här korvarna. Så folk köper popcorn och så kan man köpa korvar med så här jalapenos på. Det är underbart. Ja, men om vi återgår till 93 här då, va, när du valde att se Jurassic Park kanske istället för sista actionhjälten. Berätta om det, Gustav. Berätta upplevelsen. Jag tror vi för länge sedan redan har berättat det här. Och jag, då hade jag någon form av historia. För jag satt och tänkte på det här. Men jag har ingen, förutom att det var väldigt mäktigt. Och det var... hur många år var du när Jurassic Park gick upp? Då är jag väl 15-16. Ja, då är du ändå i en medveten ålder. Det är ju var det den här upplevelsen att jävlar, jag har sett någonting på duken som man inte har sett innan. Alltså jag... Det här måste vara verkligt. Det är enda gången då jag fortfarande har blivit så här riktigt förtjust i effekterna. Och det kan nu när jag såg om filmen, för då märkte jag att shit var länge sedan jag såg om den. För det kändes som en director's cut. Det var så mycket scener i början och under filmen som jag totalt hade glömt. Att jag började googla så här alternativa versioner och se om... Ja, men du vet. Men det finns inte så många director's cut på det, va? Nej, det finns väl bara en Jurassic Park. Det finns säkert någon så här flygplansklippning, och det finns väl säkert någon skumversion någon gång eller någon workprint, men det finns inga släppta director's. Ja, men jag minns inte. Första kvarten minns jag Steven inte alls. Steven Spielberg är ju inte en director's cut-människa, om man inte räknar kanske då den här IT-omgjorda versionen han släppte. IT, där han tog bort pistolerna, men nu pistolerna är tillbaka, va, till agenterna som går omkring i IT. Eller hur var det? Precis, men jag tror vi kommer komma till det listan sen kanske mot slutet. Men jag har inte så mycket att säga helt enkelt om min bioupplevelse då. Men det var häftigt. Det var råhäftigt. Och det kändes verkligt. Alltså när Laura Dern och Sam Neill och Jeff Goldblum, huvudkaraktären i den här filmen, får ta av sig glasögonen på så här Spielberg patenterat vis, eller hur? Om karaktären sätter på eller tar av sig hatten, va? På ett sätt som man på fel dag skulle kalla överspel. Ja, men det är ju på samma sätt som han Indiana Jones grabbar tag i en hatt, eller Laura Dern då fabblar av sig glasögonen. Så är det så här, det är något serietidningsaktigt över det som Spielberg alltid lyckas med. Eller det var faktiskt en punkt jag ville prata om i filmen. Just i ögonblicket när först är dinosaurierna där och vänder sig om. Nu har vi redan gjort det, men jag vill bara säga att när jag såg den nu på bio igen i 3D så kom tårar i den scenen. Ja. Det är så jävla... Alltså jag blev också fascinerad vid alltså hur... För jag var ju typ 8-9 när den här filmen kom. Min relation är i princip att jag står i kön. För vi fick stå liksom en rad innan skolan började på morgonen. Vid syslöjdssalen när vi skulle ha syslöjd på morgonen. Så står vi alla där i en rad för att gå in. Och så pratar folk i Jurassic Park. För en klasskamrat som heter Marcus hade sett den med sin pappa. Och vi var ingen riktig familj på bio. Jag tror det var för dyrt eftersom vi var så många barn. Men... Så jag minns bara pratet om det i Jurassic Park. Och de få som hade sett den. Och sen att alla köpte Jurassic Park-hamburgaren på McDonald's. Ja, fast det den minns jag nästan mer än filmen. Och sen så köpte ju mamma då den svarta VHS:en med den nya Jurassic Park-loggan. Och min kompis Kristoffer köpte någon annan så här plastförpackning som var lite en granit med VHS:en i. Okej. Okay. En specialutgåva. Men hörru, jag är nyfiken på den där hamburgaren. Den har jag helt glömt. Nej, det var helt mil, tror jag. Det fanns ett Jurassic Park-mil jag fått googla, men det verkar som att de kanske haft alltså fler Jurassic Park-meals efter det. Och det finns säkert skillnader beroende på vilka länder man pratar om. McDonald's är ju så kastade också. Jurassic Park-meal. Och så har de typ adderat lite salsasås på en QP. Det är ju inte mer än så. Jag vet inte vad den innehöll, men jag tror att liksom också, det var väl lite speciellt kanske att den här pappförpackningen som håller pommesen och sånt hade Jurassic Park-tema och sådär. Det var väl hela paketeringen som folk föll för. Men det var något speciellt med hamburgaren. Och så lite grillkrydda så här på pomfritten för att det ska se lite eldigare och farligare. Ja, men så en liten Jurassic Park-leksak kanske Happy Mealen. Men, men jag minns bara att folk saknade den hamburgaren när den försvann. Det är som min då, född 77, saknar och kan vara nostalgisk över Fantomen och IT-läsken. Som ju var båda, tror jag, var apelsinläsk. Men det var... Ja, och samma sak med Batman-läsken sen 89. Ja, just det. Så att, ja men jag drack inte den, men jag vet om att det fanns en Batman-läsk. Bla bla bla. Men ja, men det är det. Behövs det någon kontext mer än det vi pratade om för våra lyssnare om Jurassic Park? Nej, men alla... Det känns som att alla känner till den filmen. Alla har sett den filmen. Jag tyckte det var intressant dock när jag försökte skriva ner, jag tog från IMDb:s jag tog deras logline som fanns där till Jurassic Park och insåg att det finns inget bra svenskt ord för theme park. Det är ju typ nöjesfält, eller hur? Ja. Men loglinen är, och nu är det försvenskat, utom ordet theme park, så är det så här: under en förhandstur så drabbas en theme park av ett stort elavbrott, vilket gör att dess klonade dinosaurier börjar löpa amok. Men man kan ju inte lägga in nöjesfält där, för att theme park känns som att det kan vara en ö på Costa Rica. Ja, men det blir väl mer ett zoo för oss. Under en förhandstur så drabbas ett zoo av ett stort elavbrott, vilket gör att dess klonade dinosaurier börjar löpa amok. Ja, absolut. Zoo. Mm. Det är bara så här. Theme park borde bli ett svenskt ord, tycker jag. Men anledningen att det inte har blivit det är ju för att vi har väl inga liknande som så här. Med, alltså på det sättet. Vi har bara nöjesfält i Sverige. Ja, det är väl just det att ordet tema finns väl inte i våra nöjesfält på samma sätt. Nej. Om inte eller finns det något finns Astrid Lindgren världen där ute vart det nu ligger. Men är det Junibacken på Djurgården? Ja, Junibacken, eller menar du det är väl en theme park om något. Ja, men det är för litet för det. Det är för litet. Alltså, så snarare då det som ligger nere i Småland, att det skulle vara, det är ett litet theme park. Jaha, så det finns två stycken Junibacken? Nej, Junibacken ligger på Djurgården och är jättedyrt. Och på en liten yta så kryllar av folk. Det enda så här theme park-aktiga på Junibacken är det som vuxna tycker är mysigast, för då får de ta det lite lugnt. Men barnen kan tycka det är ganska tråkigt. Och det är när man får sätta sig, man får rum 3, en liten ranglig grej, och så får man åka genom så här. Ja, men det är ju svensk 70-tal över hela grejen. Det är mysigt, man får se Astrid Lindgrens värld i miniatyr, du vet. Men det är ju inget theme park för 5 öre. Det låter som Liseberg, den åkattraktionen. Jag har helt glömt vad den heter. Men där man åker en båt och så får man se taskigt gjorda dockor som rör sig lite från olika klassiska sagor, Peter Pan och sådär, Askungen. Ja, och den på Liseberg är säkert större. Ja, men den är väldigt taskig. Men den var jätterolig när man var liten, såklart. Något jag tänkte på om Jurassic Park, när jag såg, det var egentligen 2 saker. 3 saker med det här ögonblicket som vi redan pratade om. Men det var, jag tänkte bara att, fan, inte detta en av de sista filmerna där man inte tänkte så här att ja, det är datoreffekter, utan där det man såg var någonting fantastiskt. Ja, för att det var den första stora filmen som, det kan man ändå säga om den, som presenterade datoreffekterna på det sättet. Så naturligtvis tänkte man inte ja, det är bara dataeffekter. För nej, men för idag, vilken film som än kommer, om det så handlar om ett flygplan som kraschar, eller om det handlar om dinosaurier eller monster eller aliens eller vad som helst, så är det ja, det är datoreffekter. Det här är en rollercoaster ride, en berg-och-dalbana. Men och det, man skyller allting på det. Och då det, liksom, det förlorar sin slagkraft lite, effekterna idag. Men när Jurassic Park kom, så var det ju, det måste ju varit fantastiskt att sett den här filmen. För att jag tycker fortfarande effekterna håller. Och det är ett trött mantra när man pratar film. Det finns ju några sådana här mantran som alltid sägs. Allt från Citizen Kane är världens bästa film, till Empire Strikes Back är bättre än första Star Wars, till att effekterna håller fortfarande i Jurassic Park. Men effekterna är ju så jävla bra i den här filmen. Men är inte det också för att allting är inte datoranimerat heller? Nej, precis, det är en bra avvägning. Men jag tycker nästan att när det är datoreffekter ser det typ bättre ut. Ja, jag hade varit, om jag inte hade sett om filmen nu, så hade jag hållit med dig helt. Men nu när vi pratar om, just igen, den enda stunden i Jurassic Park som vi ännu har behandlat, när Laura Dern och gänget får se dinosaurierna för första gången. För det den scenen jag alltid tänker på när man refererar till att datoreffekterna fortfarande funkar i den filmen. Men nu kunde jag känna att det är mer upplevelsen som fortfarande funkar. Men när den där brontosaurusen stegrar och Sam Neill och Laura Dern står nere på marken fascinerade, så märkte man att så här, ja, men det här är länge sedan. Alltså, tycker du verkligen? För jag såg exempel John Carter nu för någon dag sedan. Ja. Jag tycker fortfarande jag ser lika mycket på effekter i den filmen hur mycket mer komplicerade de datoreffekterna är. Men den är inte något bra. Så den är inte, men den är inget bra nu. Nej, till nej, exempel. Men tänk, för då är, tänk, det, då är det bättre att jämföra med Hobbit-filmerna, alltså Peter Jacksons. Alltså så här. Ja, men låt oss jämföra med Hobbit-filmerna då. Så tycker jag ser lika mycket på effekter där som jag här. Jag kan förstå det, men jag kan till och med se så här att det ser lite primitivt ut, men ändå med en viss. När jag tänker på att de suttit på de här 93-datorerna med små skärmarna, du vet, sådana gula skärmar och äckliga jävla tangentbord, och det är så omodernt det kan bli i datavärlden. Men inte just när Brontosaurus i Jurassic Park stegrar, så det hade sett snyggare ut idag. Men helhetsupplevelsen, jag undrar och det är ju mycket Spielberg, alltså med bilderna och sådär, så tycker jag att det funkar utmärkt. Alltså jag köper ju hela illusionen på ett sätt som jag inte kanske gör i alla vättar och trollsammanhang i Sagan om ringen, etc, etc. Okej, ja, men nu, jag kanske blir förblindad av att upplevelsen i sig och att det var i 3D eller någonting. Lite till och hälften. Jag såg att det var effekter på ett sätt som jag inte gjorde när jag var liten. Men, nej, men det är också för att det, var mer... det kanske är 3 sekunder dataanimerad helbild. Men sen när plötsligt en dinosaurie närmar sig, så har de använt de gamla klassiska effekterna, alltså handarbetet, som ju håller längre på något sätt. Så att, och det är väl det som man ibland kan sakna i en till exempel John Carter och många andra sådana här filmer som då floppar, där studiobolagen bara tänker, varför? Jo, för att ingenting känns naturligt. Ingenting känns naturligt. Och då tappar människor intresset. Det är ju därför, det fanns ju en klyscha för nästan så här 15 år sedan, och kanske lite fortfarande, att så här, skådespelare på film kommer bli utan jobb, för det animerade kommer ta över, för att alla kommer kunna se ut som människor. Och det kommer aldrig hända, för att människan behöver verkliga känslor att spegla sig i. Jag menar, Robert Zemeckis har ju fått försökt göra något så här. Det ska se så verkligt ut som möjligt. Beowulf till exempel. Vem fan minns Beowulf? Vem fan brydde sig eller bryr sig om Beowulf, eller hur? Nej, det är samma. Det är lite sant med de här som jag skickade den där. Du såg väl den där reklamfilmen de har gjort för någon choklad med hon tappade namn nu, skådisen från Breakfast at Tiffany's. Fast datorgjord. Och det är ändå imponerande på ett sätt att man ändå kan tänka sig att ska de göra en ny sån här är det döda klär inte rutigt som Steve Martin gjorde där han klippte ihop massa filmer. Han de har klippt ihop massa olika film noir-filmer. Så värd att remaka. Det är precis en sån. Ja, men kan man liksom göra om det så att man behöver inte ta gammalt material och försöka infoga en ny film med Steve Martin. Nu kan man göra en datorgjord Humphrey Bogart som kommer se tillräckligt jävla bra ut. Sånt tycker jag ändå är fascinerande. Men däremot så kommer jag aldrig byta ut. Jo, men i en Jim Carrey-film, då skulle vi köpa den illusionen för idén. Eller då i en kort reklam där det blir lite nostalgiskt att se Audrey Hepburn. Jag blev också lite rörd första 2 gångerna jag såg den. Sen bryr jag mig kanske inte lika så mycket längre. Men skulle man göra ett drama, nej, men vad ska vi säga? Låt oss säga till exempel nu Watchmen eller den nya X-Men-filmen som är på väg, som båda inkluderar Richard Nixon. Istället för att då dra på massa makeup på en skådis, eller att man ska då köpa illusionen, så skulle man kunna ha en helt datagjord perfekt version av Richard Nixon i de få minuter han är med, till exempel. Ja. Men jag pratar om att till och med man skulle ju kunna göra en hel X-Men-film på det sättet, för att det är redan ett serietidnings, alltså ett sånt här fantasiuniversum som man redan har upplevt tecknat. Men om man skulle animera Bond, alltså så här att så här, det är inte Daniel Craig, det är bara en animation av honom, så hade vi inte köpt det. För Bond är den typen av drama jag pratar om, där vi behöver mänskliga känslor. Att Die Hard lika så. Alltså så här, och det kommer aldrig hända att någon tar över. En dataanimation tar över. Nej, det tror inte jag heller. Men jag tror att de hade gjort ett nytt drama där man har en datagjord till exempel om Marilyn Monroe. Fast det ändå är ett drama. Det är ingen Jim Carrey-film och det handlar inte om att det var massa. Det är inte döda män. Nej, precis, utan det är ett drama med Marilyn Monroe. Låt oss säga att man hittar ett manus hon skulle filma men innan hon gick bort. Och så gör man den filmen idag, för att man låter de här klassiska skådespelarna vara datoranimerade. så skulle den filmen dö ut. Det skulle vara fascinerande inför och lite när den har premiär på festivaler och sånt där. För att alla vill ju se hur det här ser ut. Och det kommer kännas kittlande ett tag. Men filmen kommer vara död efter 2 år. Det kommer inte vara en film som är så här, det man återspeglar till. Utan då kommer det vara Marilyn Monroe på riktigt. För hennes känsloliv kommer saknas i de filmerna. Hur mycket känslor man än har animerat. Har du förresten sett den filmen som... River Phoenix höll ju på med en film när han gick bort. Som nu klipptes färdigt och åkte upp på festivalen. Nej, jag har bara hört om den. Okay, ja. Men en sak till jag tänkte på om Jurassic Park. Faktiskt. Är att... För jag tycker det är en väldigt bra film. Jag tycker Jurassic Park är en perfekt film. Det är det perfekta matinéäventyret. Jag tycker det finns mycket som talar emot den filmen. Och på många sätt det sista matinéäventyret. Jag har ju även Pirates of the Caribbean-filmerna. Ja, men sen finns ju också de här Mumin-filmerna. Ja, precis. Men då har vi direkt. För då kanske det är 30% som gillar Pirates. Och det finns 30% av människor som gillar Mumin-filmerna. Men Jurassic Park är den sista som 100% uppskattade på något sätt inom matinéfilmerna. Det kan nog vara sant. Men en sak jag tyckte var lite som... vad är det man säger? En nål i ögat, eller vad man säger. Den filmen är att jag är lite trött på det här nära filmer där man det ska handla om den mänskliga faktorn, att det ska finnas en vidrig karaktär som blir någon slags katalysator för att allt ska gå åt helvete och dramat går igång så att man liksom kan skylla allting på den karaktären. Förstår du vad jag menar? För här har vi den här det datageniet spelade Wayne Knight, som ju var den här asjobbiga grannen i tv-serien Seinfeld. Ja, precis. Och här spelar han ju då ett praktarsel som vill få ett extra pengar och förstör på den här themeparken. Och det enda jag känner i den här filmen är lite så här att kunde det inte gått åt helvete och alla människor försöker klara sig här utan att bygga upp det här dramat kring den vidriga karaktären. Jag har faktiskt inga bra exempel på andra filmer som har så här, men det förekommer typ hela tiden att allting handlar om den mänskliga faktorn, att det finns en idiot som gör fel så att allting kan dra igång. Han spelar ju också otroligt jobbigt. Alltså det är ju en skådis som, jag tror, även om han blev tacka gudarna för att han fick vara med i Seinfeld, så tror jag, för han hade lite just sådana typer av biroller. Men sen efter Seinfeld så tror jag att det dog ut lite, även om han säkert syns i mindre creddiga filmer. Så liksom hans typ av praktarsel, man pallade inte med att se Wayne Knight mer efter det. Men det kan jag förstå, jag tycker han funkar i Jurassic Park, så där. Jag tycker att det är en väldigt bra film. Men just bara den manuskonstruktionen som är den här katalysatorn att bygga upp dramat kring, ja men låt det vara en idiot som gör fel så att de här dinosaurierna, vad man nu vill, ska släppas lösa. Det var roligare det bara med var människorna mot dinosaurierna, människorna mot naturen, och att det kunde skett ändå. Jag tror att det var, för att lite kunde jag känna, det var ingenting jag tänkte på när jag såg Jurassic Park för länge sedan. Det är ju ett slags tema för att, alltså det här med att människan på något sätt måste lära sig att samarbeta. Förstår du? Alltså för hela Sam Neill, som ändå är huvudkaraktären, hans resa är ju från att inte gilla barn, att inte kommunicera med människor, till att bli en fadersgestalt och faktiskt tycka om barnen. Alltså så här, och vilket det funkar förvånansvärt bra. Det är snyggt, för att det spelar så mycket på för det fanns ju så här de Machina ögonblick precis i sista dinosauriefighten där de står öga mot öga mot så här raptorer, de här små läskiga dinosaurierna som vi introduceras för faktiskt med den filmen på många sätt och vis. Alltså innan var bara T-Rex den så kallade monsterdinosaurien, men här introduceras det intressant är att de är väl också egentligen helt skapade av Spielberg och monsterfattarna. Den där raptorarten är väl typ så här en halv meter höga egentligen, eller hur? Och där finns ju massa att, att många av de här inte levde samtidigt. Men vadå, det är sånt som man skiter i. Men då kommer varje fall men jo, med att de inte lever samtidigt spelar ingen roll nu. Nej. För de har klonat fram dem. Nej, precis. Men i det här ögonblicket i varje fall så står människorna öga mot de här raptorerna. Om jag kan använda fel ord här. Och då kommer T-Rex och bara äter upp de här andra dinosaurierna. Och då, först tänkte man så här, där kom Gud och räddade människorna. Men sen insåg jag att, nej vad fan, det hör ju till hela tematiken att på något sätt det Spielberg försöker säga, det är att dinosaurierna kanske dog ut för att de dödade varandra, för att de inte kunde samarbeta, för att de inte tog ett kollektivt ansvar för hela sin ras. Och det är ju människans, det är ju symbolen hela tiden bland människorna. Även det här med Richard Attenboroughs Jurassic Park-ägaren som har massa budgetbesparingar så att man inte behöver folk till att liksom köra runt i de här bilarna, utan det är eldrivet på ett spår. Wayne Knight som vi har diskuterat, inte nöjd med lönen. Alltså så här, i människorna, även om man samarbetar på samma plats, så är det ingen som gör det. Men i slutet av filmen så har alla hittat en överenskommelse, lärt sig samarbeta. Men inte då T-Rex som äter upp dinosaurierna. Annars hade ju de dinosaurierna kunnat ta över jorden eller den här ön. Men T-Rex fattar inte att när han är girig, eller hon är girig och bara äter upp de andra dinosaurierna, så sabbar hon sin egen överlevnad. Så det där var Spielberg skitbra på främst förr. För mig låter det där bara som filmvetenskapliga teorier. Jag tror inte det är någonting Spielberg har tänkt på. Men det låter i alla fall fint. Hallå, Michael Crichtons bok och Spielberg, han har tänkt på det här till 100%, Emil. Jag tror inte ens den scenen med T-Rexen är med i boken. Nej, men det är jag menar, i manus. De hade ju lite, precis som du nämnde, sista actionhjälten med Schwarzenegger, som ju kom då samma år och tog floppade. Men här hade de en hel del manusversioner liksom. Alltså många manusnamn som inte stod med på den färdiga filmen. Okej, ja. Det intressanta är också att de köpte väl rättigheten till boken innan den så släppt och sådär. Ja. Så den var ju verkligen gjord för att bli film redan från början. Jag har ett bra exempel på hur man kan få in så här små politiska budskap i filmer utan att köta det hela tiden. Köta, göteborgska, utan att köta det, så här, göteborgsk köta det. Och om vi har då feminismen i den här filmen, så säger Laura Dern en enda gång i filmen, så nämner hon om att så här, vadå, det är inte bara män. Hon säger till den här gamla gubben som har Jurassic Park, Richard Attenborough, som tror att ska inte han gå ut och riskera sitt liv för att kunna sätta på strömmen i filmen. Där hon säger så här: hallå gamla gubbe, sexism där kan vi diskutera någon annan gång, angående könets förmåga att överlevnadsförmåga i kriser eller någonting så här. Alltså myten om att mannen är den som alltid har tagit för sig och räddat klanen liksom. Något sånt. Men hon säger det. Ja, va? Ja, jag tyckte det var blev lite ostigt. Det jag tyckte var fint, men det var väl mera han Richard Attenboroughs, den här fegheten, men samtidigt den här att han kom från annan tid än de övriga. Han är superskön i den här, och det tyckte jag inte första gången. Men mitt exempel var just där att det tjötas ingenting om det här under hela filmen. Utan Laura Dern säger en line som var betydligt kortare än min långa förklaring där. Och sen payoffen kommer när den här, det finns ju två barn med, en stora syster och en lillebror. Och när stora systern, för att rädda sin lillebror, instinktivt liksom lite manipulerar ut dinosaurierna under varje fall en och en halv minut, så att de ska kunna lämna ett Terminator 2-kök som jag alltid tänker på när jag ser den filmen. Men idag så till exempel då hade man låtit Laura Derns karaktär väldigt lätt tjata om det här, förstår du? Och då får det motsatt effekt. För jag tror istället, i och med att man var så sparsam med det här, så satt det då, eller nu om man ser filmen, några stora systrar som är 11 år gamla och tänker bara, shit vilken tuff tjej, förstår du? Alltså, less is more. Det är snyggt, det är väldigt tight på det sättet, hela manuset. Men även hon stora syrran där som är någon jävla hacker. Hon visar väl också egenskaper som inte är typiskt filmkvinnliga och sådär. Det var väl en bra balans, antar jag. Hela hackergrejen, det är ju någonting som inte åldras väl, i och med att då datorer och internet är ändå så pass nytt i vår tid. Om vi bortser från bara hur det ser ut på datorskärmarna, det som har gjort det bättre hade varit om hon bara hade hållit käften och gjort sitt jobb istället för att babbla till oss i publiken vad hon gör konstant. Ja, plus att idag hade man inte köpt att en 11-åring hade kunnat knäcka den där koden som en vuxen hacker har grundat, eller hur? Man hade inte ett matinee-äventyr hade man väl kanske köpt att hon var super. Ja, men då hade man nog fått plantera det ännu bättre. Och de planterade faktiskt med en line. Ja, och lite sent också. Det är en väldigt bra film att se faktiskt, tänkte jag på. Om man vill se hela den här processen med att plantera någonting i filmen tidigt för att sen använda det. Allting i filmen som sedan blir en sak eller ett problem eller en set piece eller en actionsekvens planteras i början. Det är därför du har så fel där. Det är ingenting i den här filmen som inte planteras. Nej, någonstans. Och det är därför du har fel även med de här ansvars och människan lär sig samarbeta tematiken, för de har full koll på allting. Och det är väldigt jag tror aldrig Spielberg tänkte så här. Ja, men det intressanta med dinosaurier var att de lär sig aldrig samarbeta. Ja, men de har varför han hade med den T-Rexen där var att han såg T-Rexen som filmens hjälte. Så han vill ha med honom i slutet också. Och därför lät han komma dit och rädda dagen. Så alltså samarbetar på ett sätt med människorna. Nej, men du säger dessutom emot dig själv. För varför skulle de vara så noga med planteringar och allting? Och så, men just där har man inte fört en enda diskussion. Tänk att det är diskussioner med manusförfattaren och hans ursprung, eller alltså bokförfattaren, och sen olika manusförfattares versioner där de ska hitta. Alltså de har haft full koll på det. Du har fel. Och som jag minns det från en dokumentär, så var det med T-Rexen en så här sista minuten grej. Jag kan inte helt säkert på det, för jag minns det bara från dokumentären på DVD:n. Men och att det byggde på att T-Rexen var typ filmens hjälte för Spielberg, och att han ville ha med henne slutet och rädda dagen. Ja, men det tycker jag att tala emot det, att de inte kunde samarbeta. Nej, men vadå, att han älskar T-Rexen. Det är klart att T-Rexen är en favorit i den här filmen. T-Rexen har ju typ det är ju den enda dinosaurien som ens har prime time i filmen. För det kan man ju sakna lite, dinosaurier. Men det tar ju inte bort alla de andra diskussionerna som har skett för att kunna göra den här filmen så tight som den ändå är. För den är ju väldigt sparsam, och de fick ju ta bort väldigt mycket solla. Det fanns väl i någon manusversion innan betydligt fler dinosaurier med överhuvudtaget. Ja, men sånt tog nog bort av budget själv också. Ja. Och, jo. Och även såklart pace och sånt där. Och det heter på svenska tempo kanske heter. Men jag kan ju faktiskt säga två saker som jag störde mig på i filmen. Två detaljer. I den här perfekta filmen då. Fast jag inte tror att Spielberg satt och pratade om varför inte dinosaurierna överlevde sånt. Att de hade någon brist på samarbete och kommunikation. Men två saker jag störde mig på. En sak är att de bygger upp en actionsekvens med en spänningssekvens kring det här. Att de måste klättra över ett staket som är 10 000 volt. Men det är nedsläckt nu. Och då har de alltså byggt det här staketet. Produktionen då. Och allting. Men man ser ju sen tydligt att båda barnen skulle kunna gå igenom nätet. Det är jättestörigt. För att det känns som att varför... I alla fall pojken som blir den som skadas i slutändan av det. Ja, men det är så pass stort att förmodligen om Sam Neill har panik, han kanske inte kommer igenom, men han hade gjort ett försök. Och barnen hade definitivt kommit igenom. Ja, för här får man också en sån här typ... Som att de fått panik när de skulle spela in den här scenen. För vi får väl någon bild när Sam Neill lite så här teatermässigt ska verka och visa att det går inte att komma igenom. Men man ser att du spelar ju som någon som ska spela någonting är tungt på en teaterscen. Ja, det kanske var så att de på produktionsdagen så bara... Så är det plötsligt någon så här bakfull keygrip-kille som säger... Hörrni, alltså kommer inte barnen igenom där? Och så blir alla tysta, generade... Han, keygrip-killen, får sparken. För att, kunde inte sagt det här tidigare. Men alla skäms för att det här borde de ha upptäckt. För det, jag håller med dig, det är ju bara sånt man får köpa. Sånt där finns ju i alla filmer, så det förstör ju ingen filmupplevelse. Men... Nej, men det var någonting jag tänkte på, detalj. En till detalj är när Sam Neill kommer tillbaka till själva centret, eller vad det är, på den här teamparken, och träffar Laura Dern igen, som har överlevt en raptorattack och allt där. Och hon haltar fram till honom, och man ska ha det ögonblicket när de bara är så glada att se varandra, så att hon hoppar upp och, du vet, kramar om honom. En klassisk filmscen. Men hon gör det så otroligt klumpigt att jag skrattade när jag såg filmen. Okej. Okay. Ja, alltså hon ska samtidigt, du vet, spela haltande allting, samtidigt som man ska lyckas hoppa upp och, du vet, knyta benen runt honom. Och det blir bara så det är klantigt och löjligt, du vet. Jag skämsskrattade. Det jag tyckte var förvirrande i den scenen, det var att Laura Dern inleder, när hon ser Sam Neill, så nästan vässkriker hon. Ja, det tänkte run! Jag också på. Precis. Alltså ja. Run, vilket vi de är ju jagade hela tiden här av dessa rovdjur, dinosaurierna. Men så blir det bara en försoningsscen där jag var så här, men hon verkar ju för sitt liv bara vilja skrika run till Sam Neill. Ja, men det var jättekonstigt. Det var som att det var typ scener från två olika tidpunkter i filmen. Ja. Jag blev också att ja, okej, okay, hon vet om att raptorerna är här nu eller någonting, så för att han springer, för hon ska offra sig själv, hon haltar eller någonting. Men sen så handlar det ändå om att få den här jävla två springer mot varandra på en äng och kramas om varandra sen. Ja. Men då, om vi kort går tillbaka här till det strömförande stängslet, så finns det ju också det sånt som Spielberg alltid varit så bra på, att jag tror många regissörer hade haft att Sam Neill och de här barnen ska klättra över ett strömförande stängsel som snart kan slås på, som en så här enskilt spänningsmoment, och att det bara är några gubbar borta i baracken som snart kommer slå på det, kan slå på strömmen när som helst. Men här har man gjort det så att det är Laura Derns karaktär, det vill säga den symboliska modern till de här barnen, och främst då kärleksintresse till Sam Neill, som håller på och lär sig och fibblar med knappar för att kunna slå på det. Och det ger ju så mycket mer lager till den dramatiken, att shit, den som minst av alla skulle vilja döda de här barnen och Sam Neill kanske kommer göra det, även om vi naturligtvis vet att det aldrig kommer hända. Men det är så jävla bra lösning, för det hade varit så enkelt att låta Samuel L. Jacksons lilla karaktär, det här är ju strax innan han breakar och får större roller, men det hade varit så lätt att det var han som satt och fibblade med att få igång strömmen. Men att Laura Dern får göra det, det blir så mycket mäktigare, det är så bra. Du säger mycket, och det vet jag inte. Jag tror jag hade känt lika mycket. Jag är fokuserad på spänningen där, så jag har nog känt ungefär lika mycket om han hade stått där med sig i käften och tryckt på alla de här relänen och sådär. Men det är för att du känner ju väldigt lite för... Jag är en kall och hård människa. Ja. Men ska vi lämna Jurassic Park och prata om Spielberg då, som regissör lite? Ja, precis. Vi går över lite mjukt där. Jag kan ju säga bara om Laura Dern, apropå att du tyckte hon var klumpig där när hon omfamnar Sam Neill. Jag vet att någon grej som jag alltid har reagerat på med henne, ända sedan jag var då typ 11 år. Jag älskar ju till exempel David Lynch-filmen Wild at Heart väldigt mycket, där hon spelar mot Nicolas Cage. Men hon skrattar och gråter på samma sätt. Ja, det kan jag se nu framför mig. Ja, och det är oftast det är så här, utan att det kommer snor. Som Helena, det finns ju så här, Helena Bergström har ju alltid varit en så här klassisk grej att Ben Affleck mobbar, alltså att hon alltid snorar när hon gråter. Jag tycker hon är lysande på att gråta. Men Laura Dern då, det är som att hon får ett grin, nästan som Alien, när Alien sakta öppnar munnen, så både gråter och skrattar hon. Det kan ni tänka på när ni ser filmen. Och även hennes nya tv-serie som nu blev nedlagd, men har fått en liten fanskara. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det senaste jag såg med Laura Dern var Inland Empire, så jag känner avskyn för henne, massa avsmak. Men nu tycker jag vi pratade Spielberg, och då har jag då jag kommer alltså lista då två bra saker med Spielberg, eftersom jag är typ en hatisk och kall människa och inte kan känna för Laura Derns karaktär i Jurassic Park. Två bra saker, och jag har en dålig, medan du, Gustav, får säga två dåliga och en bra, för att du är en älskvärd och älskande människa. Och det slår mig nu att det hade varit så mycket lättare att ha det som vi hade från början, att jag bara tog de dåliga och du de bra. Men nu gör vi det. Så vi börjar med någon bra grej med Steven Spielberg från dig. Någon bra grej från mig då, då kollar jag här. Jo, men då kan jag ju återkoppla till någonting vi pratade om i början här, när vi pratade om IT och vapen som blir till walkie-talkie och sånt. Det jag tycker är bra med Spielberg är att, och det är lite och då jämför jag lite med hans bästa kompis George Lucas. Men det jag gillar med Spielberg är att han erkänner misstag och han är en ödmjuk person slash regissör. Och det grundar sig i två saker. Dels i det att han gjorde en specialversion av IT då, utan vapen med walkie-talkies och att lite datoreffekter här och där. Antagligen för att George Lucas ville att han skulle göra det, du vet. George Lucas, för den som inte skulle möjligtvis veta, så är det ju skaparen till Star Wars som totalt började förstöra filmerna efterhand och bara animera om och sådär på ett sätt så att han tappar kontrollen. Och så att det kändes lite som att se en Marilyn Monroe animerad i en film. Alltså själen från originalfilmerna stördes av det här. Ja, men i alla fall, Spielberg gjorde i alla fall en ny IT-version som går på bio. Pushad och säkert hotad och tvingad av sin lite större och starkare kompis George Lucas. Men sen i efterhand så har han ju ångrat det. Och när filmen skulle släppas på Blu-ray så frågade han publiken på någon sån här Comic Con-event liksom, vilken version vill ni ha på Blu-ray liksom. Och alla bara, originalversionen såklart. Och han bara, ja jag förstår det. Det var en sak då som styrka att han är väldigt ödmjuk. Det andra är också det här med när jag gjorde den Kingdom of the Crystal Skull, Indiana Jones 4. Så jag tycker inte den är jättedålig, men det är också ett mantra att man ska hata den. Ja, men precis, den är kanske lite Ben Affleck mobbad, men där mobbar jag Ben Affleck. Jag tycker den är skitdålig, Indiana Jones. Jag tycker den är skitdålig, men den skulle aldrig kunna bli en sån klassiker som tre första är för. Ja, men den hade kunnat bli bra, för den är dålig. Punkt. Den är dålig på alla sätt och vis. Jag tycker innehåller dåliga saker, innehåller bra saker. Den är inte jättebra, men inte jättedålig heller, skitigt. Det roliga med den är att han erkänner ändå också att det var ett misstag att den är dålig. Ja. Jag har för mig att han gjort det efterhand. Och Shia LaBeouf har väl också gått in och sagt att han inte tycker den är så bra. Att Spielberg inte tycker. Så din bra sak med Spielberg är att han är, menar, att Shia LaBeouf har gått in och sagt det. Han snackar nej, ju nej, men att Shia LaBeouf har gått in och sagt att han säger att Spielberg tycker det. Ja. Tror jag. Det är så jag menar. Men Shia LaBeouf tycker också att den är dålig. Han fick ju mycket skit för det, tänker du sa det. Ja, men han tycker väl typ att filmerna han spelar in så går han ut och säger att de är dåliga. Så han känns jag tror att Harrison Ford sa någonting om det sen, alltså. I princip sa man håller käften eller någonting till Shia LaBeouf om det. Men jo, men det var bara det. Spielberg tycker han är en ödmjuk regissör och som sagt inte lika trång och trångsynt som George Lucas. Nej, och han har ju en värme där, absolut. Det kan vi inte ta din andra bra sak också? Ja, det kan vi göra. Då får jag kolla på listan igen. Jo, det är att Steven Spielberg visar att gamla kan, att gamla regissörer kan, och att han ändå är steget före. Och det kan man väl se med allt han gjort, så han alltid på något sätt, han har pushat teknik och han gör allt det som man kanske skulle kunna tro då att unga regissörer gör, du vet, med Fincher, Nolan-regissörerna och allt vad de heter. Men Spielberg tar liksom det oket på något sätt att pusha mediet framåt med datoreffekter i Jurassic Park. Han gör en fantastisk här katastrof, inte fantastisk kanske, men rätt bra med den här vad heter den? War of the Worlds som heter, som han gjorde med Tom Cruise där 2005 och Dakota Fanning och så. Alltså just det att han, även om han är gammal, och vi pratade också förra veckan om det här med gamla regissörer som fortfarande försöker göra film med den här Parker, Taylor Hexford. Ja, precis. Men här, sin Spielberg har alltid varit jämsides med de unga förmågorna som fortfarande har liksom som brinner för det och vill pusha allting. Ja, delvis kanske med tekniken, men samtidigt när jag tittar här på hela hans regikaraktär så upptäcker jag att den sista filmen som jag faktiskt blev kär i, det finns många Steven Spielberg-filmer som jag blivit förälskad i, men den sista är då typ ungefär Jurassic Park. Jag har inte blivit förälskad på samma sätt, och då är frågan hur gammal är Steven Spielberg när han gör Jurassic Park? Ska vi dra klockan? Då såg vi här att Steven Spielberg var 47 år gammal när han spelade in Jurassic Park. Hans sista så här rena peak för mig liksom. Och Christopher Nolan, när han är sin primetime nu, är väl då född 1970. Så han är Men herregud, kunde inte ha räknat ut innan. 89, 2000. Men han är 43 helt enkelt. Ja, vad vill du komma fram till? Absolut ingenting. För istället ger det väl ungefär rätt då att även om man inte, jag har blivit förälskad i War Horse och sådär, nu, hans nutida, så är han ju fortfarande innovativ. Han kör ju inte bara på ett gammalt invant spår. Och han gör ju absolut inte som då Taylor Hackford, som har gjort fina filmer med en officer och gentleman och sådär. Man går in och gör en Parker som är helt själlös. Han gör ju fortfarande hjärteprojekt. Nej, men det är just det att när en filmstudio har ett projekt, så kan jag tänka mig att det utanför sitter massa unga regissörer som vill visa vad de kan, och de vill liksom, som sagt, pusha mediet framåt, och de vill vara innovativa och allt det. Men så sitter alltid Spielberg där, för Spielberg kan man ge vilken film som helst. Han ska göra lika bra som de här unga talangerna. Han skulle ha gjort, om man så ville, Batman Begins. Han skulle kunna ha gjort vad som helst, The Ring, eller alltså vad som helst. För menar, det som är Spielbergs styrka, att han kommer alltid vara ung. Då tar jag min bra sak, så kan vi sen ta våra tre dåliga saker med Spielberg, okej? Okay? Ja. Och det är, då har jag skrivit Flickan i Schindlers List. Vad ser du framför dig när jag säger Flickan i Schindlers List? Jag tror jag pratar om henne 100 gånger. Jag ser en flicka som i allt det svartvita är klädd i en röd kappa. Ja, men han vet vilka karaktärer som är de viktigaste för att vi ska bli berörda. Han har en förmåga att kunna att göra så att vi känner värme eller oss engagerade i minsta lilla biroll. Och istället för att ha tre halvstora roller till, så kan han lägga en beröringspunkt på någon som andra regissörer hade valt bort. Jag tänker att det kan vara mamman i E.T. också till exempel. Eller för den delen Drew Barrymores lilla syster. Alltså så här att, eller mamman i fucking Solens rike, som jag också namedroppat flera gånger, som inte har en stor roll alls, men äger hela sista scenen. Alltså så här, och pojkens kärlek till sin mor. Han är så bra på att få in vilka människotyper och hur lite de behöver vara med för att det ska ge en effekt till historien som han berättar. Ja, det är lätt fint. Jag sitter här själv och tänker ut något exempel, men har inte, men jag kan förstå vad du menar. Men det är väl också, han har väl en förmåga att skådsa flockas kring han också, så han kan väl få in rätt skådis, ja, men, i rätt men roll. Jag tror jag har mycket med också så här, och där skulle så här många manusförfattare säga så här, ja, men det hänger på manus, men här tror jag det här är Spielbergs grej, alltså att det är sånt som han fixar till som regissör i dialog med så här manusförfattare. Ja, men jag tror dock att ja, det är nog sant det du säger, att det är verkligen en regisak på plats kanske så där. Men jag tror att Spielberg inte regisak på plats, utan men hans arbete som regissör och historieberättare. Ja, men jag tror nog att Spielberg skulle nog vara en av de säkert bästa manusdramaturgerna i världen. Och då kommer vi till min första. Jag har två dåliga saker om honom och du har en dålig. Och det du avslutade med går in lite på en sak som jag tycker är dålig med honom. För delvis håller jag med. Alltså, han är en grym berättare. Det kan liksom ingen säga emot. Men ibland, och varför till exempel så här, varför floppade Indiana Jones 4? Alltså ibland har han gjort dåliga filmer. Även det är alltid, det är bara för att det är samma sak. E.T. och Indiana Jones 4, vad är den gemensamma nämnaren? George Lucas, den stöddiga kompisen som tvingar in Stanna Steven. Jag fattar inte, du sa E.T. och Hook. Nej, men E.T. som är alltså i specialversionen. Ja, okej, ja. Och den här Indiana Jones-filmen. Det är hos Lucas som förstör, du vet. Det där kompisen man inte vill att ens barn ska leka med. Ja, men sen, jag vet inte hur de arbetade på filmen Hook. Men den var ju en besvikelse också. Men vadå, alla gör ju dåliga filmer. Jag tycker Hook nästan är lika bra matinee-äventyr som Jurassic Park, men lite i annan genre. Ja, vem vet. Vad ska man tycka är så dåligt med Hook? Jag har inte sett om den på åratal. Jag minns bara att den var jättetråkig. Alltså jag minns att den var så här, den var verkligen för barn eller för vuxna. Den hade hamnat i något så här konstigt limbo. Man köpte inte, apropå det där vi diskuterade med hur man får hjärta för karaktärer. Man fick absolut ingen hjärta för Robin Williams. Nej, jag tror fel att den här filmen kanske är i så fall Robin Williams. Alltså att just den där kärnan som en huvudkaraktär ändå har i en film. Och det behövs liksom värmen där. Så man lyckas med Sam Neill, liksom hans väg till att bli någon som gillar barn och bli någon som spadsgestalt där. Det saknar väl den filmen. Men jag tycker fortfarande hela världen och Dustin Hoffman som Hook och allt det tycker jag fortfarande är, det tycker jag ändå är så här julaftonsfilmvänligt. Jag kan inte uttala mig där. Om det finns fans till Hook där ute så får ni gärna säga det på vår Facebook-sida. Men min dåliga sak är, apropå att han är Steven Spielberg är en väldigt bra berättare, så är det att han det finns de här några klassiska berättarstrukturer. Vi har ju treaktsmodellen, akt 1, 2 och 3, som är den ultraklassiken helt enkelt. Sen finns den europeiska som Emil gillar, att man ska inte tänka på någonting, man ska bara skriva. Och så ignorerar man problemen på vägen, eller hur? Så kan ju du se det. Men så finns även den gamla Joseph Campbell-grejen som då George Lucas, Steven Spielberg går mycket på. Där är det här call to adventure, alltså det mer gamla klassiska sagostrukturen där man inte pratar om akt 1, 2 och 3 och sådär. Och det vet jag att så här, där, han känns väldigt formad efter det. Och det hade varit intressant om han någon gång bara gick in för och lämnade det universumet lite så här mer europeiskt tänkt. Det skulle vara kul att se vad han gjorde med, om han bara följde sitt hjärta. Precis som alla de här som bara följde sitt hjärta, skulle vara intressant att se vad de gjorde med en erkänd struktur liksom. Så Joseph Campbell är min dåliga, även om det kan även om det kan vara bra, men ja. Okej, det tyckte var skitkul om Spielberg hade gjort någonting helt galet, men då kan vi komma in på min dåliga punkt med Steven Spielberg. Som egentligen säger emot lite mig själv när jag pratar om att han kan göra allt det som alla unga regissörer kan och att han fortfarande är ung och viril. Men det dåliga med honom är att Steven Spielberg, allt han står för, och att gå och se en film av Steven Spielberg, man kommer aldrig få någonting extremt eller någonting galet eller någonting som har en riktig konstnärlig verkshöjd, säger jag nu, men det kanske är fel uttryck. Men han kommer aldrig kunna göra en Funny Games eller något sånt. Han gör ändå rätt säkra filmer. Han har väldigt hög lägsta kvalitet. Det var en positiv punkt som jag inte tog upp här. Men han kommer aldrig göra de här extrema galna grejerna. Man kommer aldrig se en Spielberg-film och känna att jävlar, det här har jag aldrig varit med om förut. Vad fan är det här som händer med mig? Jag känner det så sällan. Vi har i senaste avsnitten namedroppat den här franska Irreversible som är berättad baklänges. Inte som i Christopher Nolans Memento, utan helt enkelt, det är kronologiska scener, men man börjar med den sista scenen. Ja, man backar bakåt kan man säga. Ja, precis. Och ser den hemskt. Den minns jag att den där kände jag det här nya. Men sen gör ju inte jag så ofta det som du gör. Alltså till exempel med Ruben Östlunds De ofrivilliga och sådär. Så får inte jag den upplevelsen. Alltså för mig är inte det tillräckligt. Bara för att man gör något som är lite annorlunda, så är det inte helt nytt och fascinerande för mig. Annorlunda är väl alltid nytt och fascinerande på något sätt. Ja, men nej, men det är väl det. Så är det inte för mig. Det är annorlunda, kan betydligt oftare är det bara annorlunda. Men vare sig det är något bekant eller något annorlunda, så behövs den där tredje grejen som berör på djupet. Och ofta kan jag uppleva att då människor blir berörda bara för att, ja men det här har jag aldrig sett förut, jag förstår ingenting. Lite som jag kan vara med David Lynch Mulholland Drive. Men på samma sätt förstå människor som avskyr det, för att det är så här, vadå, vad fan handlar det här om? Det är ju bara massa random saker. Jo, men summa kardemumma är ändå att Steven Spielberg skulle ju aldrig göra Inland Empire. Man kan aldrig förvänta sig få det av honom. Nej, och det är skönt, för jag tror inte han, där tror jag, du har sagt att han är ödmjuk, och jag tror han helt enkelt vet att det skulle inte han göra något bra ändå. Nej, säkert. Och sen är han väl också uppvuxen med att vilja göra de filmer han såg. Eller han är väl uppvuxen med de här Flash Gordon. Absolut, han är inte ute efter sånt. Och det är väl det, han är precis, han vill inte förändra världen liksom, eller förändra mediet på det sättet. Nej, då hellre slänger han in den här att Laura Dern får säga någonting starkt feministiskt en gång. Och sen att stora systern till lillebror får visa den tesen. Men alltså så här, han visar sådana grejer, vad han bryr sig om i smått istället. Men i första hand vill han roa, beröra och få oss att älska och gå på bio liksom. Ja, precis. Till skillnad då, för jag tror ändå att Martin Scorsese skulle kunna få en knäpp och göra någonting helt galet. För att vårt koppel är lika så, han har väl säkert gjort något sånt någon gång. Och sen även Brian De Palma har ju varit mer kanske visuellt, men lekt väldigt mycket och sådär. Ja, men det, precis där du säger. Alltså det är mer regissörsaspekten på det hela. Medan Steven Spielberg hela tiden har fokus på att berätta historier helt enkelt. Han är, ja, en historieberättare. Men då, det här har varit kul om bara Spielberg fick en knäpp. Och bara plötsligt låser in sig. Jag gör så, gör någon Lars von Trier-galet. Ja, eller i varje fall Blair Witch-galet. Det vill säga, för jag skulle inte vilja se en Steven Spielberg-film där. Där man skär av klitoris med rakblad eller vad fan det är. Men däremot en så här Blair Witch Project grej. Alltså den bara så här går off av banan på det sättet. Ja, men ska vi komma då till det sista dåliga här, Gustav, med Steven Spielberg? Min sista dåliga är mest en så här frågeställning. Alltså för mig själv eller till dig, till alla. För igen, när jag gick igenom hela Spielbergs karriär på IMDb, jag såg inte alla filmer. Så har jag just där att Jurassic Park är den sista filmen som jag verkligen blev förälskad i. Du sa ju även i programmet att nu att han har en hög lägstanivå. Det håller jag med om. War Horse är en schysst trea. War of the Worlds var en helt okej 2,5 eller en trea. Lincoln var supertråkig men ändå intressant på sitt vis. Men jag har inte blivit förälskad. Och då, det enda jag har kommit fram till, det är så att han på något sätt har breddat. Han har blivit mer politisk. Och det tappar lite hans historia på. Alltså om han med Jurassic Park då hade liksom äventyret i första hand. Och det andra mer dolt. Så är han nu och har närmat sig allt mer efter Jurassic Park. Det som har lett fram till Lincoln. Som faktiskt har noll så här äventyr eller mänskligt drama, utan främst faktiskt är människor som diskuterar ett moraliskt dilemma, alltså och diskuterar politik, alltså det är människor i ett rum. Så det kanske har, är... har inte han alltid balanserat något sort så här politiskt som är kopplat till Amerikas historia ihop med den här äventyrslustan och lekluftan. Jo, men det har aldrig tagit överhanden på det sättet. Och om man tittar här med... För men jag har inte sett purpurfärgen, eller vad heter. Jag har inte sett rätt politiska i, alltså i... Mm. Jo, det har alltid funnits. Och det är inte så jag menar, utan men berättelsen berättelsen som han berättar runt lägerelden har fortfarande alltid spelat på liksom att vi ska känna och bli lite rusiga. Medan han nu har landat mer att så här, nej men nu tar han istället på, alltså nu lyfter han fram det i första rummet, det här politiska filosoferandet framför äventyr. Vi har Lincoln, War Horse, jag vet inte. Det här, som sagt, jag är inte säker på mitt tes här. Han blandade det med Tintin och han hade ju Minority Report. Ja, men då är det så här. Så nu ställer jag istället frågan. Det är därför jag menar, det här är bara en känsla jag har. Alltså det enda jag har upptäckt, alltså den dåliga punkten är egentligen att jag inte har varit kär i hans filmer sen efter Jurassic Park. Men varför blir man inte kär? Det är inte många som blev kära i Tintin, även om den är rätt schysst. Och varför blir man inte kär i Munich eller War of the Worlds eller The Terminal eller Catch Me If You Can? Hade Tintin, hade Spielberg varit extrem som han velat galen och gjort Tintin som en exakt 2D-kopia av böckerna, då hade nog folk älskade. Hade han gjort det till helt inspelat med skådespelare och allting och byggt upp den Tintin-världen så bra det går, då tror jag fler hade älskat också. Men det där med att älska och bli kär i, det är samma sak, hur vet man vilken tjej man blir kär i? Varför, förstår man det kan man inte riktigt förklara. Men jag ser det även här, för jag har faktiskt blivit kär i Saving Private Ryan, tycker jag jättemycket om. Den tycker jag åldras otroligt väl. Jag tror också att du har varit lite kär i Minority Report. Ja, men det är främst en scen i Minority Report som jag är tokkär i. Dunkar inte lite ändå i någon mer film? Catch Me If You Can eller typ någon av dem. The Terminal tyckte jag blev kär i. Jag brydde mig inte när jag såg den. Catch Me If You Can brydde jag mig inte. War of the Worlds brydde jag mig för lite. Munich var lite tråkig, precis som Lincoln. Ja, men det var ju återigen en Schindler's List-film där han ville vara... Där han ville verkligen vara politisk eller säga någonting. Och det är så märkligt att Schindler's List blev så fantastisk. Vilket filmår han hade här med Jurassic Park och Schindler's List som kom samma år. Ja, och innan kom Hook också, tänkte jag. Ja, fast det var året innan, precis. Hook var ju den första, då hade det varit lite besvikelse. När jag då fick uppleva Spielberg när hans filmer kom, så var det ju, det var ju Empire of the Sun på bio, Solens rike. Sen var det Indiana Jones 3 som jag gick och laddade för. Du vet, man köpte den här dåliga boken som typ är skriven på filmen. Men man blev alltid lite besviken. Och Always är en bortglömd film han gjorde, med Audrey Hepburns typ i en sista roll, som också var så här lite tråkig. Hook på bio var en jättebesvikelse. Ja, men nu vet jag inte. Nu sitter jag här bara och så här dementurrar. Jag behöver vatten. Så det kanske är läge att avsluta veckans avsnitt. Ja, okej. Okay, men då är det väl läge att säga då att vart vi finns först och främst kan göra. Vi finns på iTunes, det vet ni. Vi finns på en hemsida, det vet ni. Vi finns på finfinns.se, det vet ni. Snälla, gilla oss på Facebook. Snälla, skriv till oss, tipsa oss om film. Och ni får gärna svara på. Jag har faktiskt en fråga, för det är så här. Varför har jag rätt i att man på senare år, alltså senaste 10 åren, inte längre blir lika kär i Steven Spielbergs filmer eller saker i hans filmer som man blev förr? Och varför är det så? Om någon har en teori här, den kan vara hur liten som helst, så får ni gärna skriva den på vår Facebook-sida, för jag vill höra idéer här. Jag är lite förvirrad av den känslan. Jag har inget svar på det själv. Och jag tror att med Spielberg så att jag tror inte han har tappat det, utan jag tror mer som att nästa film kan vara ny Jurassic Park. Ja, så kanske det. Men har folk teorier kring det här, så skriv på vår Facebook-sida. Ja, men som sagt, ni får också dela oss, det tycker jag är trevligt, och även Gustav såklart, att sprid oss, det vill vi. Liksom. Har ni någon ni känner som gillar film, mamma, pappa eller någon älskarinna, älskare, så... Ja, tips om oss. En lyssning kan ju inte skada. Vi har också haft en omröstning ju med det här med David Lynch. Här hade uppe på vår Facebook. Hur gick det, Gustav? Nästa vecka kommer vi diskutera filmen, David Lynch-filmen som ni har valt att vi ska prata om. Och det blev Blue Velvet helt enkelt. Lite förhandstippad skulle jag väl säga. Ja, lite förhandstippad, absolut. Och sen har vi även en annan omröstning. Vi vet inte när vi kommer diskutera, men då är det 3 svenska dramer som man kan rösta mellan. Babylonsjukan, Bo Widerbergs Lucifergens stor och Björn Runges Om jag vänder mig om. Ja, men då så. Men då hörs vi nästa vecka, Gustav, och då snackar vi alltså om David Lynch Blue Velvet. Ja, så kolla in den.